ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องมองสงครามอเมริกาทาลีบันผ่านภูมิหลังของชมพูทวีปตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2544 ก็คุยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าเรื่องเนื้อหาสาระนี่ก็อยู่ในเทปบ้างแล้วก็หรือในการสอนในชั้นบ้างเวลามาพบกันก็คุยเรื่องปลีกย่อยตอนนี้ก็อาจจะคุยเรื่องเหตุการณ์ทางพระศาสนาก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองก็มีก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วก็มองในแง่ของธรรมะด้วยนะหรือมองอย่างน้อยก็รู้เท่าทันความเป็นไปที่เกี่ยวข้องเช่นอย่างวัฒนธรรมเป็นต้นเหตุการณ์ทางศาสนาใกล้ที่สุดนี่ก็เรื่องอิสลามุนีได้ยินไหมได้ยินทุกองค์นะอิสลามุนีก็อาจจะไว้คุยกันอีกและเหตุการณ์อีกอันที่ใหญ่มากก็คือเรื่องสงครามใช่ไหมที่ว่าจะปราบปรามผู้ก่อการร้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทั้งคู่ทีนี้คนก็ชอบแสดงความเห็นกันเวลามีเรื่องเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาแสดงความเห็นนี่ถ้าแสดงได้เนื้อหาสาระก็เป็นประโยชน์ทีนี้จะทางแดงไงได้มีเนื้อหาสาระให้ความเห็นมันก็เกิดจากความคิดใช่ไหมฮะมีความคิดแล้วคิดเลื่อนลอยเพ้อฝันหรือว่าคิดได้เนื้อหาสาระมีเหตุมีผลอันนี้มันก็สำคัญที่ว่าคิดบนฐานของความรู้หรือว่าคิดโดยไม่มีความรู้นะตามกติการคิดถ้าไม่อยู่บนฐานความรู้มันก็เพ้อฝันเพราะนั้นการคิดนี่มันต้องคู่กับการหาความรู้เรามักจะพูดรวมก็คิดเห็นแสดงความคิดเห็นต้องคู่กับหาความรู้ถ้าไม่หาความรู้ก็พูดเรื่อยเปื่อยไปบางทีพูดตามชอบใจไม่ชอบใจอย่างง่ายๆก็อย่างเนี้ยอย่างฝนตกใช่ไหมคนที่ไม่มีความรู้ว่าอะไรแต่อะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ้าวเอ๊ะฝนมันเกิดได้ยังไงสมัยก่อนก็เมื่อไม่มีความรู้ก็คิดไปคิดว่าเออมันจะต้องมีคนทำให้มันตกอะไรเนี่ยก็ไปก็เลยเป็นเทวดา เทวดาพาฝนมาว่างั้นเนี่ยแล้วก็มีเทวดาประจำฝนเทวดาประจำลมว่ากันไปอันนี้ถ้าคิดโดยไม่มีความรู้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปนะแล้วก็กลายเป็นเพ้อฝันเลื่อนลอยอย่างที่ว่านี่ถ้าว่าคิดโดยมีความรู้รู้ว่าอ๋อการที่จะมีเป็นน้ำอ๋อมันมีเรื่องการที่ว่ามีไอ้น้ำจับตัวเป็นเมฆอะไรกลั่นเป็นน้ำอะไรต่างๆได้ถ้ารู้อย่างนี้ก็มันก็ใช้ประโยชน์ได้จริงใช่ไหมแล้วก็สามารถเอามาทำประโยชน์ใหม่ๆได้เนี่ยมาคิดการแม้กระทั่งทำฝนเทียมอะไรเงี้ยเนี่ยก็มาจากฐานความรู้นี่ถ้าคิดโดยไม่หาความรู้นี่เป็นปัญหามากในสังคมของเราก็มีปัญหาเรื่องนี้อย่างการศึกษาก็เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าอยากให้เด็กไทยชอบแสดงความคิดเห็นว่างั้นนะแต่ว่ามักจะไม่พูดว่าให้เป็นนักหาความรู้ด้วยนะถ้าไม่เป็นนักหาความรู้ได้แต่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ไปไม่รอดที่จริงไอ้ที่ขาดของไทยเนี่ยมันขาดการหาความรู้มากคนของเราเนี่ยไม่ชอบหาความรู้แต่ชอบแสดงความคิดเห็นนี่มันก็ยุ่งสิยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเมื่อไม่นานนี่ก็มีเรื่องปัญหาภิกษุณีเคยได้ยินไหม เคยได้ยินครับ นี่ก็อ้าวว่าจะให้ผู้หญิงบวช ป็นภิกษุณีได้ไหมก็ประเถียงกันเถียงกันจนกระทั่งว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงมีสิทธิ์บวชได้ไหมบางทีก็ถึงก็อ้างรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์บวชสิรัฐธรรมนูญมีสิทธิแล้วก็อ้างสิทธิมนุษยชนเถียงกันไปเสียเวลาเรื่องว่าผู้หญิงมีสิทธิ์บวชหรือเปล่าเนี่ยบางทีแทบจะเป็นรายการทั้งรายการเถียงแล้วมีสิทธิไหมนะเสียเวลาหลายชั่วโมงแล้วก็ในการที่จะมาเถียงกันมันก็ต้องเสียสตังค์ด้วยใช่ไหมก็เสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนทรัพย์ความจริงมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเลยนะผู้หญิงก็ถ้าเรารู้ใช่ไหมรู้หลักธรรมวินัยรู้หลักพระศาสนาเมื่อก่อนจะมาเถียงกันก็หาความรู้ซะก่อนก็ผู้หญิงมีสิทธิ์อยู่แล้วที่จะบวชเป็นภิกษุณีสมัยพุทธกาลมีสิทธิ์อย่างไรเดี๋ยวนี้ก็มีสิทธิ์อย่างนั้นสิทธินี้ไม่ได้เปลี่ยนไปประเด็นปัญหามันอยู่ที่ใครมีสิทธิ์บวชให้ผู้หญิงใช่ไหมแล้วคนที่มีสิทธิ์บวชให้น่ะมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยประเด็นมันอยู่แค่นี้เพราะนั้นเมื่อไม่ศึกษาหาความรู้มันก็ไปเถียงไม่ถูกจุดแล้วไปคิดจากไอ้ฐานของการไม่รู้มันก็ยุ่งวุ่นวายตกลงว่าไอ้ที่ถามว่าผู้หญิงมีสิทธิ์บวชไหมเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะผู้หญิงมีสิทธิ์บวชเป็นภิกษุณีแน่นอนมีสิทธิ์อยู่แล้วนะตั้งแต่พุทธกาลมาอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นแล้วตกลงปัญหาก็อยู่ที่ว่าแล้วใครมีสิทธิ์บวชให้ผู้หญิงนั้นเป็นภิกษุณีใช่ไหมผู้หญิงบวชเองไม่ได้นี่ใช่ไหมเหมือนกับทุกท่านจะบวชก็ต้องมีสังฆะมีสงฆ์นี่ปัญหาก็เลยอยู่ที่ว่าตามหลักธรรมวินัยก็ผู้ที่มีสิทธิ์บวชให้ผู้หญิงเป็นภิกษุณีก็คือภิกษุณีสงฆ์นะแล้วภิกษุสงฆ์นี่เป็นขั้นที่ต้องรับทราบต่อจากภิกษุณีสงฆ์อีกทีประเด็นมันอยู่ที่นั้นอันนี้ก็คือว่าสังคมไทยเรามักจะชอบแสดงความคิดเห็นโดยไม่หาความรู้ควรจะหาความรู้ให้ชัดและการถกเถียงต่างๆเนี่ยมันจะได้สาระนะก็เลยอยากจะคุยกับเรื่องเหตุการณ์เอาเรื่องอิสลามุนีไว้ทีหลังเอาเรื่องสงครามปราบผู้ก่อการร้ายนี่ซะก่อนสงครามขนาดนี้ก็รบกันที่ประเทศอัฟกานิสถานใช่ไหมอัฟกานิสถานก็อยู่ตอนตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียต่อจากประเทศปากีสถานขึ้นไปทีก็มีปากีสถานขั้นอยู่ทีนี้ที่อยากจะคุยกันก็คือว่าเราควรจะรู้ลงไปลึกลงไปถึงความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเมื่อถอยหลังไปตอนต้นปีมั้งใช่ไหมก็มีเรื่องอัฟกานิสถานคือความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาได้ใช้ระเบิดปืนใหญ่ทำลายพระพุทธรูปใหญ่ที่มีอายุพันกว่าปีประมาณสัก 1,500 กว่าปีนะซึ่งเป็นพุทธรูปที่มีมาก่อนที่ชาวมุสลิมจะเข้าไปอยู่ที่นั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราควรจะทราบให้ชัดเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะมองอะไรแต่ไรออกแล้วก็คิดได้เรื่องได้ราวมากขึ้นก็หมายความว่าอัฟกานิสถานเนี่ยเคยเป็นดินแดนพุทธศาสนาและทีนี้เราจะเข้าใจได้ไงเรื่องดินแดนพุทธศาสนาเราก็ต้องทราบเรื่องหนึ่งก็ภูมิศาสตร์สองก็ประวัติศาสตร์ก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งพอให้เห็นแนวเห็นเขาแต่ถ้าเรียนพุทธประวัตินี่พระอาจารย์ก็อาจจะสอนได้บ้างแต่ว่ามาวันนี้คุยกันเจาะจงเฉพาะจุดนี้อัฟกานิสถานเนี่ยก็อยู่ในเขตชมพูทวีปเคยได้ยินไหมคำว่าชมพูทวีปชมพูทวีปปัจจุบันเรามักบอกก็คืออินเดียแต่ที่จริงชมพูทวีปในกว้างกว่าอินเดียอินเดียนี่ก็ถ้าเทียบแล้วก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชมพูทวีปแต่เพราะเหตุที่ว่าเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเราก็เรียกว่าเทียบกับอินเดียชมพูทวีปเนี่ย มันกินเข้าไปถึงอัฟกานิสถานอ้าวเพื่อจะให้เห็นภาพนั่นนะในคัมภีร์อย่างพระไตรปิฎกเนี่ยจะบอกว่าชมพูทวีปเนี่ยในสมัยพุทธกาลประกอบด้วยแคว้น16แคว้น16แคว้นผมจะไล่ให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะเห็นภาพ16แคว้นเนี่ยจะเริ่มจากทิศตะวันออกนับไปตอนออกก็ใครรู้จักเมืองกัลกัตตาบ้างรู้จักแต่ว่าใครเคยไปบ้างไม่เคยเลย เคยไปแต่บังคลาเทศ โอ้นั่นแหละก็ใกล้แล้วใช่ไหมบังคลาเทศนั่นก็เลยจากการกัตตาไปทางตะวันออกหน่อยเอาเลยเริ่มที่บังคลาเทศบังคลาเทศนี่แหละจุดเริ่มเพราะการกัตตานี่ยังเป็นเมืองใหญ่ที่เอามากำหนดเท่านั้นเองแต่ที่แท้นั่นแหละชมพูทวีปเนี่ยเริ่มที่บังคลาเทศบังคลาเทศนั้นคือแดนของแคว้นที่เรียกในสมัยพุทธกาลว่าแคว้นอังคะแคว้นอังคะจากบังคลาเทศเนี่ยนะถึงไปตอนออกแล้วก็นับมาอังคะนี่เป็นแคว้นที่หนึ่งแล้วแคว้นที่สองมคตได้ยินไหมคำมคตหรือมคธะนะมคตนี่แหละมคธะมคตแล้วอังคะมคธะเนี่ยเป็นแคว้นคู่ต่อมาอังคะนี่ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของมคตมคตก็เป็นใหญ่อังคะมคธะต่อมาก็กาสีแล้วก็โกศลนี่คู่กาสีโกศลหรือโกศลกาสีก็เมืองพาราณสีใครเคยได้ยินจะคิดบ้างพาราณสีเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีแล้วก็โกศลนี่เมืองหลวงชื่อสาวัตถีใครเคยได้ยินชื่อสาวัตถีบ้างได้ยินไหมเนี่ยสาวัตถีเมืองสำคัญเมืองใหญ่ก็กาสีโกศลเนี่ยเป็นแคว้นคู่ต่อมากาสีก็แพ้โกศลโกศลก็ปกครองเนี่ยแต่พาราณสีเนี่ยเป็นเมืองที่สำคัญในทางศาสนาฮินดูก็เลยอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองอื่นๆเปลี่ยนไปทั้งหมดพาราณสีได้กลับยืนยงที่สุดกาสีโกศลต่อไปวัดชีมัลละอีกคู่วัดชีมัลละวัดชีนี่ก็แคว้นสำคัญที่เป็นมหาอำนาจในยุคพุทธกาลมีเมืองหลวงชื่อเวสาลีใครได้ยินชื่อไหมฮะนี่แหละวัดชีเมืองหลวงชื่อเวสาลีมัลละมัลละกับแคว้นนี่คู่กันแล้วเมืองหลวงชื่อกุสินาราใครเคยได้ยินบ้างคุณศีนาราก็มีความสำคัญต่อพุทธศาสนามากเป็นที่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่มีความสัมพันธ์อะไรกับพุทธประวัติน่านเป็นที่ปรินิพพานนี่เมืองกุศินารานี่เมืองปรินิพพานของพุทธเจ้านะเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละต่อไปอีกแคว้นเจตีวังสะอีกคู่เจตีแล้วก็วังสะเจตีไม่ค่อยมีชื่อเสียงเขาว่าเมืองหลวงชื่อมหิสมตีไม่ต้องจำละแล้วก็วังสะนี่เมืองหลวงมีชื่อเสียงมากชื่อเมืองโกสัมพีใครเคยได้ยินชื่อบ้างเนี่ยได้ยินนะโกสัมพีมีความสำคัญอะไร ก็มีน้องมาแต่งเพลงโกสัมพี เลยใครเคยได้ยินเรื่องกามนิตวาสิทธิบ้างอันนี้แหละเมืองสำคัญของกามนิตวาสิทธินะฮะนี่แหละเจตีวังสะได้กี่คู่แล้วอังคะมคธะกาสีโกศลโกศลวัดชีมัลละเจตีวังสะต่อไปกุรุปัญจาละแคว้นกุรุแคว้นกุรุนี่อยู่แถวเมืองเดลีเนี่ยปัจจุบันนี้นะเดลีรู้จักไหม เมืองหลวง เมืองหลวงแล้วก็ปัญจาละอันนี้ก็ไม่สำคัญมากกุรุปัญจาละต่อไปมัชฌะสุรเสนะอีกคู่หนึ่งนี่ก็ไม่สำคัญไม่ค่อยมีชื่อเสียงนะสมัยพุทธกาลนี่ไม่มีบทบาทอะไรแล้วก็ต่อไปก็อัสสกะอวันตีอัสสกะอวันตีนี่อัสสกะก็ไม่มีบทบาทอะไรมีอวันตีอวันตีนี่มีชื่อเสียงมากเป็นแคว้นที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องกามนิตวาสิทธิด้วยชื่อเมืองหลวงชื่อว่าอุจเฉดีใครเคยได้ยินชื่อมั้ยได้ยินไหมก็อุเชนีนี่แหละโกสัมพีอุเชนีเนี่ยเมืองกามนิตวาสิทธิต ่อไปก็กี่คู่ละอังคะมคตกาสีโกศลวัชีมันละเจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชฌะสุเสนะอัสกะอวันตีเหลือคู่สุดท้ายแล้วคันธาระกัมโพชะคันธาระนี่เป็นแคว้นสำคัญเป็นที่ตั้งเมืองหลวงชื่อตักกศิลาใครเคยได้ยินชื่อมั้งได้ยินชื่อไหม ได้ยิน นะตักกศิลานี่มีความสำคัญยังไงไหนเป็นเมืองของพวกอาจารย์ทิสาปาโมกใครเคยได้ยินชื่อทิสาปาโมกบ้างเช่นหมอชีวกไม่ใช่เป็นทิสาปาโมกแต่เป็นหมอใหญ่ที่ไปเรียนที่นั่นหมอชีวกเนี่ยไปเรียนจบจากทิสาปาโมกคืออาจารย์ทิสาปาโมกหมายความเป็นอาจารย์ใหญ่ในทิศเลยนี่แหละตักกศิลาเนี่ยเป็นดินแดนทิสาปาโมกพวกกษัตริย์มหาเศรษฐีอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องส่งลูกไปเรียนที่นั่นนะอย่างกับเราไปเรียนอเมริกาปัจจุบันนะอาละตักกศิลาเนี่ยอยู่ในแคว้นคันธาระแคว้นนี้ก็เป็นแคว้นที่เริ่มกำเนิดพระพุทธรูปหลังพุทธกาลประมาณ500ปีก็พุทธศาสนาก็มารุ่งเรืองที่นี่ด้วยแล้วก็พวกกรีกมานับถือพุทธศาสนาพวกกรีกเนี่ยเข้ามาที่นี่เพราะว่าเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็ตีเข้ามาในแคว้นคันธาระแล้วก็ต่อมาแม่ทัพของแกก็สืบต่อมาเป็นกษัตริย์ต่อๆกันมาแล้วก็มานับถือพุทธศาสนาเช่นพระเจ้าเมนันเดอร์ชื่อบาลีว่ามิลินทะแล้วก็มานับถือพุทธศาสนาแล้วก็เมื่อมานับถือพุทธศาสนาก็เลยมีการคิดเอาธรรมเนียมของกรีกที่ชอบสร้างเทวรูปเนี่ยมาสร้างพระพุทธรูปเพราะชาวอินเดียนี่เขาไม่ทำพระพุทธรูปก็เลยเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นในสมัยแคว้นคันธาระก็คันธาระนี่ก็เป็นแคว้นสำคัญนี่แหละแคว้นธาระนี่อยู่ในเขตปากีสถานปัจจุบันปากีสถานก็อยู่ครอบคลุมแคว้นคันธาระไว้แต่คันธาระนี่กินเข้าไปในเขตแคว้นประเทศอัฟกานิสถานด้วยไม่ได้จบแค่ปากีสถานนี้ต่อไปก็คู่กับแคว้นคันธาระกับแคว้นกัมโพชากัมโพชานี่เป็นแคว้นเหนือสุดซึ่งไปต่อกับพวกอาเซียกลางอาเซียกลางก็พวกอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานตาจิกิสถานอะไรพวกเนี้ยซึ่งต่อกับอัฟกานิสถานเนี่ยก็แคว้นกัมโพชาก็กินเข้าไปแถบนั้นเข้าไปต่อกับอาเซียกลางก็อยู่แถบเหนือของอัฟกานิสถานดังนั้นจากที่พูดเนี่ยจะเห็นภาพไหมว่าชมพูทวีปเนี่ยตั้งแต่บังคลาเทศผ่านอินเดียไปจนจดผ่านปากีสถานไปถึงอัฟกานิสถานนะและกันเนี่ยดินแดนเหล่านี้พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองมากนะอัฟกานิสถานนี่ก็เคยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานี่ผมก็เลยจะให้ดูแผนที่นิดหนึ่งดีท่านอาจจะทำให้เห็นภาพขึ้นนะนี่พอเห็นไหมฮะเห็นนะดูจากนี่ไปก็บังคลาเทศใช่ไหมแล้วก็มาอินเดียนี่มาถึงนี่เป็นปากีสถานนี่อัฟกานิสถานแล้วพวกนี้ก็พวกเติร์กเมนิสถานตาจิกิสถานอุซเบกิสถานในพวกนี้อยู่แถวนี้อันนี้ก็คือชมพูทวีปพอดีแผนที่นี้เกือบเท่ากับชมพูทวีปเลยเป็นแผนที่ปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเซาเอเชียเอเชียใต้กลายไปนี่แหละเอเชียใต้เนี่ยแทบทั้งหมดนี่คือชมพูทวีปอันนี้เมื่อพูดมาถึงแค่นี้ก็ต้องถามว่าแล้วทำไมอัฟกานิสถานมาเป็นมุสลิมไปหมดล่ะศูนย์กลางพุทธศาสนาอันนี้ก็ก่อนที่จะมาพูดเรื่องความเป็นมาเป็นไปของในชมพูทวีปเองก็จะต้องหันไปพูดถึงเรื่องของทางศาสนาของตะวันตกก่อนเพื่อจะได้โยงเรื่องเข้ามาหากันว่าศาสนาทางตะวันตกจนกระทั่งมาถึงยุคอิสลามแผ่อำนาจยกทัพมาเลยก็ทำให้พวกดินแดนแถบนี้กลายเป็นมุสลิมนี่เป็นอย่างไรอันนี้ เรื่องนี้มันก็มาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขารบกันนี้ด้วยจะเห็นว่าเวลามีเรื่องเนี่ยเขาจะโยงไปเรื่องยิวเรื่องคริสต์ด้วยเนี่ยโดยเฉพาะยิวก็คือดินแดนที่เรียกว่าประเทศอิสราเอลอิสราเอลก็มีเมืองศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าเยรูซาเล็มเมืองหลวงก็ชื่อเทลอาวีฟใช่ไหมแต่ว่ายิวเองเนี่ยพยายามที่จะเอาเยรูซาเล็มนี้เป็นเมืองหลวงให้ได้แต่ว่านานาชาติไม่ยอมรับแล้วก็ปาเลสไตน์นี่ก็พยายามจะเอาเนี่ยเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนี่เยรูซาเล็มมีความสำคัญอย่างไรก็เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของสามศาสนาหนึ่งเป็นของศาสนายิวสองเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์สามเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามทั้งสามศาสนามามีเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองเดียวกันแล้วเมืองศักดิ์สิทธิ์ของสามแห่งเนี่ยแทนที่จะเป็นที่รวมความสามัคคีกลายเป็นที่แย่งกันใช่ไหมกลายเป็นที่ทะเลาะกันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามซึ่งเป็นเหตุเกิดสงครามมาเป็นพันปีแล้วไม่ใช่เฉพาะยุคนี้อันนี้ไอ้เรื่องที่เขาทะเลาะกันที่อัฟกานิสถานนี่เขายังโยงเรื่องไปที่ยิวด้วยใช่ไหมเป็นเรื่องของยิวกับปาเลสไตน์ที่ว่ายิวก็รบกับปาเลสไตน์ไม่รู้จักจบปาเลสไตน์นั้นเป็นชนเผ่าอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมส่วนพวกยิวนี่ก็ศาสนายิวก็เลยจะเล่าเรื่องสักนิดพอให้เห็นภาพว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรคือดินแดนแถบประเทศอิสราเอลเนี่ยพวกยิวก็เคยอยู่มาก่อนเมื่อหลายพันปีก่อนทีนี้เอาตีซะว่าประมาณสักแถวๆก่อนคริสต์ศักราชสัก 2,000 อะไรเท่านั้นตอนนั้นพวกยิวเนี่ยไปอยู่ในอียิปต์ทำไมจึงไปอยู่ในอียิปต์ที่ดินแดนอิสราเอลเนี่ยตอนสมัยนั้นเขาเรียกว่าคานาอันคานานหรือคานาอัน CANAAN อันนี้พวกยิวเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเกษตรในยุคหนึ่งก็เป็นธรรมดาสมัยโบราณบางครั้งก็เกิดแห้งแล้งอะไรพวกนี้ก็อพยพไปอียิปต์ไปทำมาหากินอยู่ที่นั่นต่อมาก็ถูกกษัตริย์ฟาโร่ซึ่งเขาเข้าใจว่าคงกลัวพวกยิวเนี่ยจะพยายามที่จะเป็นใหญ่ขึ้นมาก็เลยจับเป็นทาสก็แปลว่าอียิปต์ก็จับพวกยิวเนี่ยที่อยู่ในอียิปต์เนี่ยเป็นทาสก็มาใช้แรงงานเช่นสร้างพีระมิดเป็นต้นนี้เวลาก็ผ่านมาจนกระทั่งถึงก่อนคริสต์ศักราช 1,200 กว่าปีถึงฟาโรห์องค์หนึ่งเนี่ยก็มีโหรทำนายว่าจะมีคนดีของยิวมาเกิดแล้วยิวจะยิ่งใหญ่ได้ฟาโรห์ก็กลัวสิใช่ไหมก็เลยสั่งให้ฆ่าเด็กยิวที่เกิดในช่วงนั้นให้หมดนี้พ่อแม่ยิวคนหนึ่งก็เห็นว่าลูกตัวนี้ถ้าเอาไว้บ้านตายแน่ทำไงเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมก็แล้วกันเอาภาชนะมาแล้วก็เอาเด็กเนี่ยใส่ลอยน้ำไปนึกว่าอาจจะตายแต่ว่ายังมีทางดีกว่าอยู่บ้านก็เด็กนี้ก็ลอยไปกับภาชนะเนี่ยก็พอดีตอนนั้นก็เจ้าหญิงอียิปต์ก็ชอบลงมาสงสนานน้ำในแม่น้ำเวลาเจ้าหญิงลงมาสงนี่เป็นธรรมดาสถานที่สงสนานเขาจะใช้ตาข่ายเหล็กอะไรพวกนี้กันเพื่อความปลอดภัยภาชนะที่ใส่เด็กอยู่นี่ก็ไปติดตาข่ายเจ้าหญิงก็ให้ข้าราชบริพารมาดูก็เจอเด็กเลยเจ้าหญิงก็อยากจะดูก็พอดูเห็นเด็กแล้วก็รักใครก็เลยเก็บเอาไปเลี้ยงในวัง ก็เด็กคนนี้โตมาเป็นเด็กยิวแต่โตในวังอียิปต์แล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาต่อมาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยิวก็เมื่ออย่างนี้ก็เลยพยายามที่จะไปช่วยเหลือพวกคนยิวคนยิวเมื่อรู้ต่อมาก็เชิดชูขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วในที่สุดคนนี้ชื่อโมเสสโมเสสนี่ก็ได้นำเอาชาวยิวเนี่ยหนีออกจากประเทศอียิปต์ตอนนี้เขาเรียกว่าเอ็กโซดัสใครเคยดูหนังมั่งหนังเขาตั้งชื่ออย่างเงี้ยเอ็กโซดัสการที่ออกจากอียิปต์แล้วก็ข้ามเขาเรียกริสซีไม่ใช่เรสซีอันนี้อาจจะสับสนกับเรสซีมันมีอีกอีหนึ่ง R W E D รีซีนี่ไม่ใช่เรสซีก็ข้ามไปแล้วก็พอพวกยิวข้ามไปหมดทัพอียิปต์ก็ตามไปพอดีตามไปปรากฏว่าน้ำขึ้นท่วมเอาทัพอียิปต์ตายหมดนะพวกยิวก็ดีใจว่าพระเจ้ามาโปรดช่วยให้พวกเราได้พ้นไปนี่ก็ต่อจากนั้นก็เร่ร่อนไปกันในทะเลทรายตอนนี้ก็มีความเดือดร้อนมากอันนี้ชักจะเสียระเบียบวินัยเพราะว่าคนมันมีความทุกข์มากอันนี้โมเสสก็เป็นหัวหน้าก็ทำไงดีวันหนึ่งขึ้นไปบนยอดเขาไซนายลงมาได้มาบอกแก่พวกชาวยิวว่าเนี่ยเราได้พบพระผู้เป็นเจ้าพระยะโฮวาได้มอบบัญญัติสิบประการเรียกว่าเทนคอมมานด์เมนต์ให้มาให้พวกเราเนี่ยตั้งใจปฏิบัติตามพระองค์ได้สัญญาแผ่นดินไว้ให้คือคานาอันเนี่ยเป็นโปรมิสแลนด์เป็นแผ่นดินแห่งสัญญาเนี่ยก็เราจะได้ไปอยู่แผ่นดินนั้นเนี่ยทีนี้ก็ทำให้คนยิวเนี่ยมีความหวังก็ทำให้มีระเบียบวินัยขึ้นโมเสสก็เลยได้เป็นก็ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับศาสดาเขาเรียกว่าเป็นมัสไซอะของศาสนายิวนี่ก็เร่ร่อนกันไปจนกระทั่งในที่สุดก็เข้าไปในคานาอันเนี่ยคือแผ่นดินปาเลสไตน์นี่แหละหรือที่รวมทั้งอิสราเอลปัจจุบันก็พวกยิวก็เข้ามาได้นี้เมื่อเข้ามาแล้วนั่นเป็นปี1250ก่อนคริสต์ศักราชนะเราคิดดูนานเท่าไหร่ก่อนคริสต์ศักราชตั้ง1250นี้ต่อมาพวกยิวนี่ก็ได้เอกราชคือตอนแรกก็ถูกอียิปต์ปกครองแล้วต่อมาได้เอกราชก็เป็นอาณาจักรของยิวอันนี้ต่อมาพวกยิวนี่ก็แตกกันเป็นสองอาณาจักรอาณาจักรอิสราเอลกับอาณาจักรยูดาห์ยูดาห์นี่คร่าวๆก็คือจอร์แดนปัจจุบันนะยูดาห์จอร์แดนก็คล้ายๆกันนะนี้ก็ต่อมาอีกก็ถูกพวกแอสซีเรียเข้ามาปราบปรามเนี่ยก็ตกอยู่ใต้อำนาจแอสซีเรียต่อมาบาบิโลเนียเข้ามาปกครองกรีกปกครองเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็โรมันปกครองวันนี้พวกยิวแย่นะต้องตกอยู่ใต้อำนาจต่างชาติตลอดพวกโรมันนี่ก็เข้ามาปกครองเมื่อปี63ก่อนคริสต์ศักราช63ปีก่อนคริสต์ก็หมายความว่าก่อนพระเยซูเกิดประมาณ63ปีแต่ที่จริงที่เขาบอกว่าเอาปีพระเยซูเกิดเป็นเริ่มคริสต์ศักราชน่ะก็เขาก็พยายามค้นหาหลักฐานว่ามันผิดเป็นราว8ถึง4ปีคือพระเยซูเกิดจริงเนี่ยอาจจะก่อนคริสต์ศักราชสัก8หรือ4ปีบางตำราก็6ปีก็อยู่ในช่วงเนี้ย8ถึง4ปีแต่พวกโรมันนี่ก็เข้ามาปกครองพวกยิวเนี่ยเมื่อปี63ก่อนคริสต์ศักราชอันนี้ต่อมาก็ไปอ่านว่าอีกในราว63ปีพระเยซูก็เกิดพระเยซูเกิดนี่ในรัชกาลของพระเจ้าออกัสตัสซีซาร์ออกัสตัสซีซาร์นี่เป็นลูกเลี้ยงของพระเจ้าจูเลียสซีซาร์จูเลียสซีซาร์ใครเคยได้ยินบ้างได้ยินไหม นั่นแหละนั่นแหละจูเลียสซีซาร์ก็ตาออกัสตัสซีซาร์นี่เป็นหลานแล้วก็จูเลียสซีซาร์ก็รับเป็นลูกบุตรธรรมเป็นทายาทนะแล้วก็เลยเรียกชื่อเป็นซีซาร์ด้วยนะแล้วก็ออกัสตัสซีซาร์นี่ก็เป็นเอ็มเปอเรอร์คนแรกของโรมันนะทีนี้ก็พระเยซูก็เกิดในรัชกาลนั้นพระเยซูเกิดก็เป็นคนยิวนั่นเองนะเอาละศาสนาเดิมของศาสนายิวอยู่ก่อนพระเยซูก็เป็นคนยิวนี่พระเยซูเกิดมาแล้วก็ประมาณสักอายุ10กว่าเลย12ปีไปเนี่ยประวัติหายไปเงียบไปจนกระทั่งมาประมาณอายุ27หรือ30บางตำราก็27บางตำราก็30เอาโดยมากจะ30อายุ30นี่พระเยซูก็เริ่มเผยแผ่คำสอนนะก็สอนไปแล้วก็ถูกพวกยิวเนี่ยอิจฉานะพวกยิวไม่พอใจพวกยิวตอนนั้นก็อยู่ใต้อำนาจของโรมันโรมันก็ตั้งพวกยิวปกครองกันเองด้วยแล้วขึ้นต่อโรมันอีกทีนี้เมื่อถูกอิจฉาก็เลยมีแม้แต่ลูกศิษย์คนหนึ่งของพระเยซูเองเป็นตัวทำให้พระเยซูถูกจับก็เลยพวกยิวที่เป็นผู้ปกครองก็เอาไปสอบสวนแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ก่อการเริ่มเสิร์ฟสารจะตั้งตัวเป็นใหญ่คิดการร้ายว่างั้นเถอะนะก็จับส่งพวกโรมันโรมันก็ตัดสินให้ตรึงไม้กางเขนคือประหารชีวิตนะพระเยซูสอนอยู่ได้เพียง3ปีเท่านั้นเองนะก็เลยถูกตรึงไม้กางเขนก็สิ้นชีวิตนะถ้าหากว่าตามเมื่อกี้ว่าเริ่ม30ก็อายุ33ก็สิ้นชีวิตอันนี้เมื่อกี้ทิ้งไว้ค้างนิดหนึ่งบอกว่าช่วงที่พระเจ้าพระเยซูอายุ10กว่าปีจนถึงมาประกาศคำสอนเนี่ยหายไปตั้งนานไปไหนฝรั่งก็สืบกันใหญ่ตอนหลังๆนี้ก็มีหนังสือออกมากันค่อนข้างเยอะโดยมากจะบอกว่ามาเรียนที่อินเดียเช่นมาเรียนพุทธศาสนาที่อินเดียนะแล้วก็ต่อมาก็กลับไปสอนเพราะฉะนั้นคำสอนนี่จะเป็นคำสอนที่ไปจากพุทธศาสนามากผมจะให้ดูเล่มหนึ่งเล่มนี้ชื่อ The Original Jesus Jesus ดั้งเดิมหรือ Jesus เดิมแท้พระเยซูเดิมแท้นะเล่มนี้นี่ไปไกลแล้วกล้ามากบอกเลยนี่นะเขาสรุปว่านี้เขาบอกว่า Jesus was not a Christian he was a Buddhist นี่เขียนขนาดนี้เลยนะเล่มเนี้ยนะบอกพระเยซูไม่ใช่คริสต์แต่เป็นพุทธนะทำไมเขาจะเขียนอย่างนี้ก็เขาก็เนี่ยเรื่องก็มีว่าพระเยซูเนี่ยก็เรียนพุทธศาสนาอาจารย์ก็เป็นพุทธนะบางตำราถึงว่าได้บวช ด้วยนะอันนี้ไปยังไงมาไงนะเขาก็เทียบกับคำสอนเดิมเนี่ยจะเห็นว่าอย่างเดียวกับของพุทธศาสนาหรือรับเอาไปแล้วไปพูดสำนวนใหม่นะแล้วเขาก็เขียนอย่างเล่มนี้บอกเลยบอกว่าคำสอนของพระเยซูเดิมเนี่ยของพุทธศาสนาแต่คำสอนคริสต์ปัจจุบันไม่ใช่เพราะเป็นคำสอนที่มีการดัดแปลงแล้วมีการปรุงแต่งมีลูกศิษย์รุ่นหลังเขียนเพราะตำราของคริสต์ศาสนานี่เขียนทีหลังเยอะแม้แต่ตัวในนิวเทสเทเมนต์ก็เขียนทีหลังอันนี้เขาก็พยายามเอาคำสอนเดิมเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าคริสต์ศาสนาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของพระเยซูอันนี้ตำราเล่มนี้นะก็คือเป็นศาสนาที่ปรุงแต่งขึ้นมาบนชื่อพระเยซูแต่ว่าคำสอนพระเยซูแท้เป็นของพุทธนะส่วนคำสอนที่เรียกว่าคริสต์ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของพระเยซูนี่ตำราเล่มนี้เขาสรุปอย่างนั้น อันนี้จะเชื่อหรือไม่เราก็เอาเป็นเรื่องศึกษาไปแต่ว่าในแง่หนึ่งก็ให้เห็นว่าฝรั่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็เปิดใจมากอยู่แม้ว่าคริสไม่น้อยก็คงไม่พอใจแต่จะเห็นว่าฝรั่งมันกล้าใช่ไหมนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่จับฆ่าเลยนะเผาทั้งเป็นเลยซะย้อนไปสักเป็นพันปีเนี่ยเพราะว่าคริสสมัยก่อนก็แรงมากนะเอาละนี่ก็เป็นเกร็ดทีนี้เมื่อพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนก็มีเรื่องอีกนะคงหนังสือฝรั่งเนี่ยจะสืบบอกว่ามีเรื่องว่าพระเยซูฟื้นใช่ไหมแล้วขึ้นสวรรค์อะไรเนี่ยอยู่40วันเขาบอกว่าที่จริงคือพระเยซูไม่ได้สิ้นชีวิตเมื่อถูกตรึงไม้กางเขนแล้วต่อมาพอกลางคืนพวกลูกศิษย์ก็มาเอาลงแล้วก็ช่วยกันรักษาจนกระทั่งฟื้นแล้วก็พากันเดินทางหนีภัยเนี่ยเข้าอินเดียแล้วไปสิ้นชีวิตที่แคว้นแคชเมียร์ที่แคว้นแคชเมียร์ปัจจุบันยังมีหลุมฝังศพของพระเยซูมีหลักฐานอยู่เขาบอกว่างั้นนะแล้วหนังสือพวกนั้นเขาก็จะไปถ่ายรูปหลุมฝังศพอะไรแต่อะไรหาหลักฐานมาบอกอันนี้ก็ไปเกร็ดให้ท่านฟังไว้นะเอาแล้วก็ไปอ่านว่านี่เรื่องพระเยซูพระเยซูก็ไปอ่านว่าเกิดที่เมืองเบธเลเฮมแล้วก็สอนอยู่แถวๆนั้นก็รวมทั้งเยรูซาเล็มด้วยเยรูซาเล็มก็เลยเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ศาสนาเพราะถือว่าเป็นถิ่นของพระเยซูเองนะยิวน่ะสำหรับยิวน่ะเยรูซาเล็มเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะเป็นแผ่นดินแห่งสัญญาของพระเจ้าพวกยิวเนี่ยจะอยู่ด้วยความหวังใช่ไหมตั้งแต่อยู่ในทะเลทรายพระเจ้ามีแผ่นดินแห่งสัญญาให้ไว้ก็อยู่ด้วยความหวังแม้ปัจจุบันนี้เพลงชาติของเขาก็แปลว่าฮอปนะเพลงชาติเขาก็เพลงแห่งความหวังประชาชาตินี้ก็อยู่ด้วยความหวังอ้าวทีนี้เป็นอันว่าสิ้นยุคของคริสต์ของคริสต์นี้ก็ต่อจากพระเยซูสิ้นไปแล้วนี่ก็สืบเนื่องจากแม้แต่ตัวพระเยซูเองก็ท่านก็ถูกกำจัดใช่ไหมถูกเขาฆ่าทีนี้พอลูกศิษย์มาก็เช่นเดียวกันอาณาจักรโรมันก็เป็นปฏิปักษ์เลยกลัวว่าพวกที่นับถือพระเยซูเนี่ยจะก่อการกำเริบมีเครื่องรักษาความสามัคคีจะรวมกำลังกันได้นั้นพวกโรมันก็ต้องกำจัดนี่คนนับถือพระเยซูที่ไหนพวกโรมันก็ไปจับเอามาฆ่าแล้วก็วิธีฆ่าสมัยนั้นมันมีโหดร้ายเช่นเอาไปสู้กับสิงโตสู้กับเสือในสนามกีฬาโคลิเซียมอะไรพวกเนี้ยนะก็คนคริสต์นี่ก็ถูกฆ่าตายมากมายนะจนกระทั่งเวลาผ่านมาถึงคศ300เศษก็มีจักรพรรดิองค์หนึ่งของโรมันชื่อพระเจ้าคอนสแตนตินนะที่เป็นคนแรกที่หันมานับถือคริสต์ศาสนาซะเองพอจักรพรรดิโรมันหันมานับถือคริสต์ศาสนาแล้วมันก็เลยเปลี่ยนศาสนาคริสต์ก็กลายเป็นศาสนาประจำชาติของโรมันไปเลยหลังจากพระเจ้าคอนสแตนตินนี้สิ้นไปแล้วคือคอนสแตนตินนี้เป็นคนเริ่มแต่ว่าไปทำแบสไตน์ตอนจะสิ้นใจอยู่บนเตียงประทับที่สวรรคตแต่ตอนรุ่นลูกหลานก็เอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติอาณาจักรโรมันพอคริสต์เป็นใหญ่ขึ้นมาคราวนี้ก็กำจัดพวกที่ไม่ใช่คริสต์คือตอนที่โรมันเป็นใหญ่ยังไม่เป็นคริสต์เนี่ยก็กำจัดฆ่าพวกคริสต์ใช่ไหมนี่พอคริสต์เป็นใหญ่ก็กำจัดพวกที่เป็นเฮเรติกพวกที่ไม่นับถือพวกนอกรีดก็จับฆ่ากันทีนี้ก็เป็นยุคของ persecution การกำจัดพวกคนที่ไม่ใช่คริสต์เนี่ยเลื่อยมาเลยยิวเยอโดนด้วยนะยิวที่เคยร่วมกำจัดคริสต์ก็โดนกำจัดด้วยนะเรื่องก็เป็นมาอย่างนี้อ้าวทีนี้เวลาผ่านมาจนกระทั่งอีก300ปีต่อมานี่ใต้เมืองเยรูซาเล็มลงไปเนี่ยก็เป็นประเทศปัจจุบันเรียกว่าซาอุดีอาระเบียที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยดอนใต้ลงเมืองเยรูซาเล็มลงไปประมาณ1,200กิโลเมตรเศษ1,200กิโลเมตรเศษ มีเมืองใหญ่เมืองสำคัญชื่อเมืองเมกะเคยได้ยินชื่อไหมนะที่เมืองเมกะนี้ก็มีท่านผู้หนึ่งที่ได้เกิดขึ้นคือชื่อพระมหามัตต์พระมหามัตต์นี่ก็มีปัญหาในเผ่าของท่านนะที่ว่ามีเรื่องทางการค้าบางปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีการทะเลาะเบาแว้งอะไรกันแล้วต่อมาท่านได้ไปเจอได้คำสอนคล้ายๆว่าได้พระผู้เป็นเจ้ามาประทานคำสอนให้ว่าอย่างนั้นแล้วก็มาสอนที่นี่ท่านมาสอนในเมืองเมกะเนี่ยก็ไปขัดกับพวกเก่าที่เขานับถือเทพเจ้ามาในเทพของท่านสอนว่าพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวอันนี้ก็เลยพวกนั้นก็เบียดเบียนนะสู้ไม่ได้พระมหามัตต์ก็เลยหนีออกไปก็ไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เมืองมะดีนะห์นี่อยู่เหนือเมืองเมกะขึ้นไป300กว่ากิโลก็หมายความมะดีนะห์นี่อยู่ใต้เยรูซาเล็มมา900กว่ากิโลนี้พระมหามัตต์เนี่ยท่านไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แล้วต่อมาก็มีคนมาร่วมกับท่านมากแล้วพอพร้อมท่านก็ยกกำลังมาประมาณ10,000คนนะเข้าเมืองเมกะชนะแล้วก็เข้าครองเมืองเมกะนะนี่ตอนที่ท่านหนีออกจากเมืองเมกะเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ถือเป็นการเริ่มต้นของศาสนาอิสลามเรียกว่าฮิจเราะห์ก็มาชื่นชื่นศักราชของชาวมุสลิมปัจจุบันเรียกว่าฮิจเราะห์ศักราชฮิจเราะห์ศักราชก็เริ่มเมื่อคศ622ก็ให้จำไว้ว่าคริสต์ศาสนาเกิดหลังพุทธศาสนาเท่าไหร่543ใช่ไหมแล้วก็ศาสนาอิสลามเกิดหลังคริสต์เท่าไหร่622ปีนะเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจะเกิดหลังพุทธศาสนาเท่าไหร่1,100กว่าปีใช่ไหมแล้วก็จะนับฮิจเราะห์ศักราชของชาวมุสลิมก็เอา622มาลบคริสต์ศักราชก็ลบเอาเองนี่ก็แปลว่า622นี่เป็นปีที่หนีออกไปมะดีนะห์แล้วต่อมาก็ยกทัพมารบเข้าเมืองมักกะพอมักกะแล้วก็ต่อจากนี้ก็ศาสนาอิสลามก็เริ่มแพร่ขยายท่านก็ต้องทำสงครามเรื่อยนี่จนกระทั่งว่าพระมหามัตต์ก็เผยแผ่ศาสนาอยู่จนถึงปี600เท่าไหร่32ท่านก็ถึงทางภาษานี่ก็ต้องเรียกขึ้นสวรรค์ท่านก็ขึ้นสู่สวรรค์เมื่อปีคศ632632ต่อจากนั้นก็มีกาลิกที่สืบต่อจากท่านกาลิกผู้นี้ก็ขยายอาณาจักรมุสลิมนะก็ตามความเชื่อของชาวมุสลิมก็บอกว่าพระมหามัตต์เนี่ยเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เมืองเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นเมืองเยรูซาเล็มก็เลยกลายเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามไปด้วยแต่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์อันดับ3อันดับ1คือเมกกะอันดับ2มะดีนะห์อันดับ3เยรูซาเล็มแต่ว่าตอนที่พระมหามัตต์เสด็จสู่สวรรค์นั้นน่ะเยรูซาเล็มยังไม่ได้เป็นของมุสลิมนะยังเป็นของอาณาจักรโรมันนี้ฝ่ายกาลิกที่สืบต่อพระมหามัตต์เนี่ยก็ทำสงครามขยายอาณาเขตพอถึงปี640นี่กี่ปีหลังจากพระมหามัตต์เสด็จสู่สวรรค์8 ปีเพราะว่าพระมหามัตต์สิ้น632พอปี640นี่กาลิกที่สืบต่อพระมหามัตต์เนี่ยก็ได้ตีเมืองเยรูซาเล็มได้ไล่พวกโรมันออกไปนะมีชัยชนะเหนือพวกโรมันตอนนี้ต่อจากนี้ก็เป็นยุคขยายของศาสนาอิสลามนะทีนี้ก็ขยายออกมาทีนี้ตอนนี้เอาเฉพาะที่เยรูซาเล็มก่อนเยรูซาเล็มก็แปลว่าตกเป็นของชาวมุสลิมเมื่อปีคศ640นะ อันนี้ต่อจากนั้นก็อาณาจักรมุสลิมก็เรืองอำนาจมีการรบกับพวกโรมันนะทำลายอาณาจักรโรมันลงได้อะไรพวกนี้นะแล้วก็ขยายมาทางตอนออกมาอินเดียอะไรอะไรเนี่ยซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปนี่ตอนเฉพาะกล่าวเฉพาะเยรูซาเล็มก่อนเยรูซาเล็มนี่ชาวมุสลิมปกครองมาจนกระทั่งอีกประมาณ400กว่าปีค.ศ.1099ตอนนั้นศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นใหญ่ในยุโรปคริสต์นี่ก็คาทอลิกนั่นเองคริสต์ในที่นี้นะตอนนั้นโปรเตสแตนต์ยังไม่เกิดก็โปรเตสแตนต์อีกนานกว่าจะเกิดอันนี้ทางคริสต์เนี่ยมีโป๊ปเป็นใหญ่อยู่ที่กรุงวาติกันโป๊ปนั้นมีอำนาจเหนือกษัตริย์ยุโรปทั้งหมดนะสามารถลงโทษกษัตริย์ได้เวลากษัตริย์องค์ไหนจะขึ้นครองนี่ป๊อบจะต้องสวมมงกุฎให้นะถ้าทำอะไรไม่ถูกก็ป๊อบลงโทษบางองค์นี่ถูกป๊อบลงโทษให้เดินเท้าเปล่าจากประเทศตัวเองมาหาป๊อบที่วาติกันนี่ลงโทษกษัตริย์ขนาดนั้นแล้วมาถึงแล้วบอกว่าให้ยืนตากหิมะอยู่ทั้งคืนนะไม่ยอมให้เข้าเฝ้านะทั้งที่ฤดูหนาวอย่างเงี้ยนะมีอำนาจมากขนาดนั้นนี้ถึงสมัยของป๊อปองค์หนึ่งค.ศ.1099ป๊อปท่านนี้ก็ชวนกษัตริย์ยุโรปทั้งหลายบอกว่าเนี่ยโฮลีแลนด์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของเราคือเยรูซาเล็มบัดเนี้ยตกอยู่ใต้อำนาจปกครองของชาวมุสลิมพวกเราต้องไปเอาคืนมาก็เลยกษัตริย์ต่างๆในยุโรปก็เอาทหารจัดมารวมกันเป็นกองทัพใหญ่ยกพลไปตีกรุงเยรูซาเล็มนะเริ่มสงครามที่เรียกว่าครูเสดนะเมื่อค.ศ.1099แล้วก็ครั้งแรกนี้ไปก็ในที่สุดตีได้เยรูซาเล็มแล้วทางคริสต์นี่ปกครองอยู่เกือบ100ปีนะได้นานเหมือนกันได้ถึงในราวสัก1187ได้นะพวกมุสลิมก็ตีกลับได้นะก็กลับเป็นของมุสลิมต่อจากนั้นก็รบกันเรื่อยสงครามครูเสดนี้มีทั้งหมดในเรา8ครั้งรวมทั้งหมดประมาณ200ปีรบกันนะประมาณ200ปีอันนี้ในที่สุดก็กลับเป็นของมุสลิมตามเดิมชาวมุสลิมก็ปกครองต่อมาอีกนานเปลี่ยนจากยุคอาหรับมุสลิมเป็นยุคเติร์กมุสลิมอาณาจักรเติร์กอาณาจักรออตโตมันเติร์กนี่รุ่งเรืองขึ้นมามากก็ชาวมุสลิมก็ยังยิ่งใหญ่ปกครองถิ่นนี้ต่อเจนกระทั่งต่อมาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่อังกฤษก็มาเข้าครองดินแดนเยรูซาเล็มได้นะนี่เอาละตอนนี้ฝรั่งเข้ามาแล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษเข้ามาปกครองเยรูซาเล็มอังกฤษก็เห็นชาวยิวอยู่ซึ่งตอนนั้นส่วนมากเป็นมุสลิมแล้วชาวยิวเหลืออยู่บ้างเห็นว่าสัก 10% นี่เพราะอังกฤษนี่เขาเป็นนักปราชญ์ด้วยใช่ไหมนักวิชาการเขาก็ศึกษาเขาบอกน่าจะมีดินแดนของอิสราเอลได้แถวนี้เพราะมันมีประวัติศาสตร์อยู่เลยทำตอนนี้เขาก็เข้าข้างนะเพราะอังกฤษก็เปิดโอกาสให้พวกยิวที่อยู่นอกประเทศอพยพเข้ามายิวก็เข้ามาเยอะเลยนี้จนกระทั่งต่อมาในอุปอังกฤษปกครองจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นอังกฤษก็ยังปกครองทีนี้อังกฤษก็หนักใจมีปัญหาเรื่องความแตกแยกอะไรปกครองลำบากในที่สุดอังกฤษก็ตอนนั้นเกิดสหประชาชาติขึ้นแล้วเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงอังกฤษก็เลยยกปัญหานี้ให้สหประชาชาติไปปี1947นะสิ้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วสหประชาชาติได้ตัดสินว่าให้มีมติว่าให้จัดสรรดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยตั้งเป็น2ประเทศให้เป็นดินแดนของยิวส่วนหนึ่งของอาหรับส่วนหนึ่งนะแต่ว่าพวกยิวไม่ยอมรับเพราะอังกฤษนี่พอสหประชาชาติประกาศได้ครึ่งปีแกก็ออกเลย นะทิ้งเลยกลับประเทศพออังกฤษกลับประเทศพวกยิวเนี่ยรวมตัวกันแล้วประกาศตั้งรัฐอิสราเอลเลยเมื่อปี1948พอพวกยิวประกาศตั้งรัฐอิสราเอลปั๊บพวกอาหรับทั้งหลายไม่พอใจประเทศอาหรับทั้งหลายก็รวมกันมีพวกอียิปต์อะไรซีเรียจอร์แดนอิรักดูจะประมาณสัก4ประเทศหรือ5ประเทศอาจจะ4ประเทศเนี่ยก็รวมกำลังกันยกทัพบุกจะกำจัดอิสราเอลรัฐใหม่นี้ซึ่งเพิ่งจะตั้งใหม่ๆเนี่ยพอยกทัพเข้ามาตีนะครับโดยพวกนี้หนึ่งไม่ยอมรับมติสหประชาชาติที่ให้แบ่งเป็นของ2ประเทศฝ่ายยิวกับอาหรับเขาไม่ยอมเขาก็คือเขาต้องการให้ต้องเป็นอย่างเดียวนะแล้วก็ต้องการทำลายรัฐใหม่ของอิสราเอลด้วยก็ยกทัพมาตีแต่ปรากฏว่ารบกันไปกันมาพวกอิสราเอลชนะกลายเป็นโอกาสพอชนะปั๊บนี่มันได้ดินแดนเพิ่มเลยอิสราเอลก็ได้ดินแดนเพิ่มทีนี้ก็เลยต้องรบกันเรื่อยมาแหละหลังจากนั้นจนกระทั่งเกิดพวก PLO ขึ้นก็เป็น Palestine Liberation Organization ใช่ไหม PLO องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ขึ้นมาปี1964นี่ก็คือความพยายามที่จะเอาดินแดนปาเลสไตน์มาตั้งประเทศปาเลสไตน์ให้ได้อันนี้ก็เป็นสงครามยืดเยื้อเวลาลบกันทีมักจะสู้อิสราเอลไม่ได้ใช่ไหมอย่างคราวหนึ่งเมื่อหลายปีแล้วตอนนั้นอียิปต์ยิ่งใหญ่มากนัสเซอร์ก็ประมาณสักแถวๆปี2503อะไรท่านนั้นผมจำไม่แม่นนะอียิปต์ก็คิดว่าคราวนี้จะต้องกวาดอิสราเอลลงทะเลสักทีก็ตอนนั้นนัสเซอร์มีอำนาจมากและประชาชนเชื่อถือมากก็เลยพร้อมแล้วก็เริ่มสงครามพอวันเริ่มสงครามปั๊บยิวมาบอมสนามบินอียิปต์หมดขึ้นเครื่องบินไม่ไอ้เครื่องบินขึ้นไม่ได้เลยกลายไปว่ายิวไวกว่าก็เลยรบกัน6วันนัสเซอร์อียิปต์ไม่ยอมแพ้เขาเรียกสงคราม6วันตอนนั้นอียิปต์มีพลเมืองประมาณสัก40กว่าล้านยิวก็เปิดพลเมืองสัก4ล้านก็เนี่ยรบทีไรก็มักจะยิวเนี่ยได้แผ่นดินเพิ่มแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ก็อยู่ที่เนี่ยปาเลสไตน์ที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นอาหรับก็ไม่มีประเทศของตัวเองก็ต้องการตั้งประเทศแต่ว่าพวกยิวก็ไม่ยอมแล้วฝ่ายอาหรับประเทศอื่นก็หนุนเข้าปาเลสไตน์นี่ก็ทางพวกชาวอาหรับมุสลิมก็ถือว่าพวกฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยมาเข้าข้างหนุนยิวก็โกรธพวกฝรั่งนี่เราก็ใครจะเป็นไงก็แล้วแต่เราต้องรู้ความจริงก็เป็นยังไงนะเราจะเห็นเราจะชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วแต่ต้องรู้เรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะของยิวก็บอกว่าเยรูซาเล็มนี่เป็นแผ่นดินแห่งสัญญาพระผู้เป็นเจ้าได้สัญญาให้ใช่ไหมของคริสต์เนี่ยเป็นแดนของพระเยซูเขาอยู่ที่นั่นนะส่วนของมุสลิมก็คือว่าพระมหามัดเสด็จสู่สวรรค์ที่นั่นทีนี้ประวัติศาสตร์ก็เป็นมาอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องของการแย่งชิงกันก็เป็นปัญหาสำหรับโลกด้วยเพราะเวลานี้โลกมันถึงกันหมดเวลารบกันแล้วมันก็เดือดร้อนไปทั่วปัญหาร่วมกันก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เกิดสันติภาพความสงบสุขโลกทำไงจึงจะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมก็ฝากไปให้ท่านคิดแต่ตอนนี้ก็คือให้รู้เรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกเรื่องว่าอัฟกานิสถานเนี่ยมันไปไงมาไงจะพูดไปนิดหนึ่งก็คืออัฟกานิสถานเนี่ยเป็นทางผ่านเชื่อมระหว่างตอนออกกับตอนตกจ จะมาจากจีนไปยุโรปต้องผ่านทางนั้นในสมัยโบราณหรือจะออกจากอินเดียไปทางยุโรปก็ต้องไปที่นี่ยุโรปโรมันกรีกจะมาทางอินเดียจะไปจีนเนี่ยก็ต้องผ่านดินแดนแถบนี้นั่นเป็นเส้นทางสงครามและเป็นเส้นทางค้าขายด้วยน่ามีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็เลยเป็นถิ่นที่หมายมั่นในการที่จะเข้าครอบครองกันเพราะว่าวันนี้ก็เลยพูดโยงไปถึงต้นกำเนิดความเป็นมาให้เห็นว่าเรื่องราวของโลกของเราเนี่ยมันมีไอ้เรื่องปัญหาสืบเนื่องมาแต่เก่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้อย่างเรื่องของอาหรับกับยิวนะก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องเก่าเป็นพันปีนะตั้งแต่เราไม่เรียกว่าอาหรับเรียกว่าอะไรแต่อะไรก็คือดินแดนแถบนี้ที่ต้องมีปัญหารบราคาบฟันกันมีอะไรไหมฮะนิมนต์ครับ สามท่านครับศรีลังกาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีปหรือไม่อันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งครับ ไม่เป็นอ่ะ ไม่เป็น ไม่เป็น ข้อที่สอง เรียกตามพระปันนิทวีปเป็นเกาะ ข้อที่สองศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศทำไมถึงมีความประชาชนนะประชาชนมีความแข็งแรงมีความมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนา เขาค่อนข้างมั่นคงเขาอาจจะภูมิใจได้ว่าเขาเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางต่อจากประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปใช่ไหมพุทธศาสนาออกจากชมพูทวีปก็มาปฏิสถานที่นั่นแล้วจากนั่นก็ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆรวมทั้งไทยเราด้วยจริงๆไทยเราเนี่ยก็มีประวัติมาแต่สมัยพระเจ้าอโศกที่ตรงมาจากอินเดียก็มีแต่ว่าเริ่มจางลงจนกระทั่งมาได้รับจากอินจากลังกาอีกครั้งหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือลังกานี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของวิธีสืบพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาของเขานี่ค่อนข้างจะเน้นมากกว่าของเราของเรานี่ก็เคยเน้นเป็นบางสมัยแต่มายุคหลังนี่การศึกษาพุทธศาสนาเสื่อมมากเหลือแต่รูปแบบเหลือแต่รูปประเพณีธรรมเนียมพิธีกรรมอะไรต่ออะไรไปและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเกี่ยวไปเรื่องของตะวันตกด้วยคือลังกาเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษประเทศใดที่ถูกฝรั่งปกครองแล้วเนี่ยเพื่อประเทศพวกนั้นเนี่ยมักจะมีปฏิกิริยาต่อต้านตะวันตกไม่เหมือนประเทศไทยที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นและชื่นชมฝรั่งมากนะใช่ไหมในประเทศไทยเนี่ยคนชื่นชมเหลือเกินนะแต่ว่าอย่างลังกาเนี่ยเขาไม่ชื่นชมเขาเคยถูกกดขี่ข่มเหงมาเขาจะมีฝังใจมากนะฉะนั้นเขาจะไม่ได้นิยมของฝรั่งอย่างประเทศไทยเช่นโรงเรียนคริสต์อะไรอย่างนี้นะหรือโรงเรียนฝรั่งหรืออะไรแบบนี้นะซึ่งประเทศไทยเราจะชื่นชมนิยมใช่ไหมแต่ประเทศอย่างนั้นเขาเคยมีบาดแผลเก่าในอันนี้ก็อันหนึ่งเวลามีไอการถูกกดขี่เนี่ยมันจะทำให้เกิดกำลังในการต่อต้านก็หันไปยึดถือในรากเหง้าของตัวเองนะพื้นฐานวัฒนธรรมศาสนาอะไรก็เลยอาจจะเป็นเหตุหนึ่งด้วยก็ประกอบกันอาจจะหลายปัจจัยนะอันนี้ก็อ้าวนิมนต ์คือเคยได้ยินมาบ้างครับเรื่องว่าที่ประเทศศรีลังกานี่ที่มีการคือจะมีการตกลงกับประเทศอังกฤษว่าจะไม่นับถือศาสนาคริสต์ถ้าโต้วาทีชนะ อันนี้ไม่ทราบว่าท่าน ที่คุณทราบอ๋อมีเขายังมีหนังสือตำราเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับตกลงกันอย่างนั้นหรอกคือแต่ว่ามีพระโต้วาทีกับทางบัตรหลวงแล้วก็พระชนะพระพุทธพระของพุทธศาสนายังมีหนังสือเลยที่บันทึกคำโต้วาทีอยู่ที่ภูเขาเนี่ยนิมนต ์ท่านบอกว่าเยรูซาเล็มนี่ ป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตามศาสนาใช่ไหมครับ ใช่ แล้วทำไมช่วงหลังคริสต์ถึงไม่มีเกี่ยวข้องในการสงครามด้วยคริสต์ยอมรับในจุดหนึ่งว่าเมืองนั้นไม่ใช่ของคริสต์หรอครับ ไม่ใช่ไม่ยอมรับเขายอมรับเขาถือสำคัญอยู่แต่ว่าของคริสต์เองคือยุโรปเนี่ยมีปัญหาเองเยอะเลยจากประวัติศาสตร์ที่คนเนี่ยละทิ้งถอยออกจากศาสนาคริสต์นะฮะและศาสนาคริสต์ก็รบกันเองระหว่างคาทอลิกโปรเตสแตนต์กันยืดเยื้อยาวนานเป็นสงครามในประเทศสงครามระหว่างประเทศกลุ่มคาทอลิกกลุ่มคาโปรเตสแตนต์นะยกตีกันรบกัน30ปีก็มีนะเขาเรียกว่า30 years war นะระหว่างฝ่ายโปรเตสแตนต์คาทอลิกแล้วไม่ใช่ประเทศเดียวนะเป็นกลุ่มประเทศกลุ่มประเทศโปรเตสแตนต์คาทอลิกแล้วก็ที่หนีการฆ่าการกำจัดเนี่ยไปอเมริกาเนี่ยใช่ไหมไปแสวงหาฟรีดัมทำให้อเมริกาเนี่ยมีทัศนคติต่อศาสนาไปอีกแบบนึงเลยเพราะได้บทเรียนจากการถูกกำจัดมาจากยุโรปเพราะนั้นคริสต์เขาก็มีปัญหาของเขาแล้วตอนหลังเขากลายเป็นว่าแทนที่จะยึดมั่นในศาสนาแล้วก็มีศรัทธารุนแรงฆ่ากำจัดต่างพวกหรือว่าต่างนิกายอะไรเขาเปลี่ยนเป็นฟรีไปตอนหลังๆเนี่ยเพราะนั้นจิตใจเขามันเลยเปิดมากขึ้นนะอันนี้ส่วนยิวนั่นแน่นอนเพราะว่ามันเกี่ยวกับแผ่นดินที่อยู่อะไรด้วยนะแล้วคนยิวนี่ก็มีความยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นนะมันทั้งเชื้อชาติทั้งศาสนาเลยของยิวแต่ของคริสต์นี่ก็เชื้อชาติอะไรก็ไม่เกี่ยวพอไปในยุโรปก็ไปเป็นคนละชาติละชาติและในแง่ศาสนาก็กลายไปว่าเขาเปลี่ยนแนวไปเพราะตั้งแต่ยุคที่เขาเรียกเรเนซองส์ที่เขาฟื้นคืนชีพของศิลปวัฒนธรรมของกรีกโรมันโบราณนะคนก็เหินห่างออกจากศาสนาคริสต์แต่ว่าก็หลังจากนั้นก็ยังเป็นยุคที่ยังเหนียวแน่นอยู่ในแง่หนึ่งก็ยังกำจัดกันยังสู้กันเนี่ยหลังเรเนซองส์ก็เป็นรูปรีฟอร์เมชันที่คริสต์ศาสนามีการปฏิรูปเกิดโปรเตสแตนต์ขึ้นนี่ก็หลังเรเนซองส์แล้วแล้วก็พอเกิดโปรเตสแตนต์คาทอลิกก็ยอมไม่ได้ก็จึงรบกันใหญ่นะรบกันไปกันมาก็กำจัดกันนี่แหละก็เป็นเหตุให้คนฝรั่งเนี่ยเบื่อเนี่ยคล้ายๆรู้สึกว่าศาสนามีแต่เรื่องอย่างเงี้ยนะรบราฆ่าฟันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็หาผลประโยชน์อย่างเรื่องที่เกิดโปรเตสแตนต์เพราะอะไรก็เพราะว่าป๊อปเนี่ยขายบัตรซื้อสวรรค์คือท่านจะสร้างไอ้วิหารมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แล้วทีเลยก็เลยมีบัตรนี้ขึ้นมาแล้วก็พวกบัตรหลวงในที่ต่างๆก็เหมือนก็ขายนั่นแหละหมายความว่าจะเรียกซื้อบุญหรือซื้อสวรรค์ก็แล้วแต่นี่ก็พวกกษัตริย์ต่างๆนี่ก็ต้องตอนนั้นก็ยังอยู่ในอำนาจนะก็ต้องพลอยช่วยขายบัตรอะไรต่ออะไรนี้ด้วยเขาเรียกอะไรผมจำไม่แม่นแล้วก็เลยจำเป็นภาษาไทยไปก็เลยลืมภาษาอังกฤษนะอันนี้มาร์ตินลูเทอร์เนี่ยไม่พอใจว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วพอดีพวกเจ้าของเยอรมันนั้นก็นึกอยู่แล้วแม่เรานี่ทำไมจะต้องอยู่ใต้อำนาจป๊อปในแง่การเมืองเนี่ยเราก็ต้องหาเงินส่งไปทั้งที่อยู่กันแสนไกลแล้วไม่ได้อะไรเลยหาเงินส่งไปต้องเชื่อฟังคำสั่งพอได้มาร์ตินลูเทอร์ไม่ยอมรับคำสั่งป๊อปก็ได้ที่อ้างอิงเลยเพราะนั้นเจ้าชายเยอรมันก็เลยมาหนุนมาร์ตินลูเทอร์ไม่งั้นมาร์ตินลูเทอร์มีหวังตายเพราะว่าป๊อปมีอำนาจมากใช่ไหมก็ต้องกำจัดมาร์ตินลูเทอร์มาร์ตินลูเทอร์ไปติดประท้วงนะโปรเตสขึ้นไปติดที่ประตูโบสถ์ประตูเชิดก็เลยเรียกชื่อนิกายนี้ตามที่ท่านผู้มีไปติดป้ายประท้วงโปรเตสเนี่ยเป็นโปรเตสแตนต์เป็นผู้โปรเตสเป็นผู้ที่ต้านหรือค้านประท้วงนั่นเองก ก็คือผู้ประท้วงต่อคาทอลิกก็เริ่มขึ้นมาก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็รบกันเรื่อยเลยพอเจ้าชายนี้เข้ามาหนุนมาร์ตินลูเทอร์ใช่ไหมก็ต้องรบกับฝ่ายคาทอลิกก็รบกันมายืดเยื้อเรื้อรังฆ่ากันทีนี้พอในประเทศหนึ่งมีการนับถืออีกนิกายหนึ่งก็กำจัดคนที่ไปนับถือนิกายอย่างอังกฤษเนี้ยอังกฤษก็เป็นประเทศก็เดิมก็ต้องขึ้นต่อคาทอลิกนะทีนี้ต่อมากษัตริย์อังกฤษองค์หนึ่งนี่เอ็ดเวิร์ดที่8หรืออะไรเนี่ยนะก็จะไปแต่งงานกับแม่ไม้นะก็ขัดจะหลักศาสนาคริสต์ใช่ไหมโป๊กก็ยอมรับไม่ได้ก็เลยตั้งตัวประกาศนิกายใหม่เลยได้โอกาสตอนที่ตอนนี้มันมีการต่อต้านทางคาทอลิกขึ้นมาแล้วก็เลยตั้งตัวเป็นผู้นำหัวหน้าเขาเรียกตำแหน่งอะไรนะของนิกายของอังกฤษเชโรนิกายอังกิคานนะพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษเนี่ยเลยเป็นผู้นำของนิกายนี้แล้วพอพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดนี่มาตั้งตัวเป็นผู้นำนิกายอังกิคานแล้วก็กำจัดพวกคาทอลิกนะนี่ต่อมาลูกสาวของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดนี่คนหนึ่งขึ้นครองเป็นคาทอลิกก็กำจัดโปรเตสแตนต์นะนะก็ขายโปรเตสแตนต์คือก็กำจัดคาทอลิกนี่พวกที่เป็นราษฎรเดือดร้อนก็หนีภัยนะเช่นพวกหนึ่งก็หนีภัยไปที่เนเธอร์แลนด์จากเนเธอร์แลนด์ก็เดินทางต่อไปอเมริกานะไปขึ้นฝั่งที่นิวอิงแลนด์นะแล้วก็เป็นเขาเรียกก็เป็นพวกไพเอเนียนะเป็นพวกผู้นำผู้บุกเบิกอะไรเนี่ยนะผู้อะไรภาษาไทยเรียกว่าอะไรไพเอเนียนำทางเฮ้ยผู้ริเริ่มอะไรทำนองเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของยุโรปที่เราควรจะรู้คือเราสัมพันธ์กับใครเราก็ต้องรู้จักเขาและอย่างสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องควรจะรู้ให้หมดไม่งั้นเราจะพูดไม่ชัดและที่ให้ความเห็นไปแบบล่องลอยนะไม่มีพื้นฐานนะความคิดที่มันเป็นคล้ายๆความตามชอบใจไม่ชอบใจตามเขาชอบใจชอบไม่ชอบใจเนี่ยมันไม่ค่อยได้เหตุผลแล้วก็จะไม่ค่อยได้สาระนะฉะนั้นก็จึงบอกว่าแสดงความเห็นก็ควรจะมาจากการคิดอย่างมีเหตุผลการคิดอย่างมีเหตุผลต้องตั้งอยู่บนฐานของการหาความรู้ให้ชัดเจนที่สุดนะก็วันนี้ก็พอสมควรแล้วนะฮะให้ได้ความรู้ทางด้านโน้นแล้วก็มาดูทางชมพูทวีปอีกทีหนึ่งแต่หลังจากวันนี้อาจจะเว้นไปบ้างนะแล้วค่อยนัดกันใหม ่ ก็ไม่เป็นไรก็ได้คุยอย่างน้อยก็อยากให้รู้ทันสถานการณ์คือว่าถึงคนไทยเราทั้งหมดเนี่ยมักจะขออภัยนะวิจารณ์อะไรกันโดยไม่ค่อยรู้จริงหรือเปล่า จริ ง จริงเราไม่หาความรู้นะเอาไม่รู้ไม่ว่าแต่ก่อนวิจารณ์ขอให้หาความรู้หน่อยเนี่ยการหาความรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญ ขอให้ได้แสดงออกแบบผิดถูกไม่ท รา บ นั่นทีนี้ฝรั่งนี่เขาเจริญมาเพราะว่าเป็นนักหาความรู้ไม่ใช่ว่าฝรั่งเป็นนักแสดงความเห็นนะนักการศึกษาเราจะไปจับที่ฝรั่งแสดงความคิดเห็นอะไรเก่งเลยไม่ใช่มันต้องหาความรู้ฝรั่งมันนักหาความรู้ใช่ไหมเนี่ยและจากการหาความรู้ก็มาสู่การคิดถ้าหากว่าเรามีความรู้ดีเนี่ยได้ความจริงเนี่ยการคิดมันจะได้ประโยชน์งอกงามมากเกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นจึงต้องคิดบนฐานของความรู้แล้วพอได้การคิดที่ดีมีเหตุมีผลก็แสดงเป็นความเห็นออกมาเนี่ยมันก็ได้เรื่องได้ราวเป็นกระบวนการก็เอาละครับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็คุยกันเท่านี้ก่อนเอาละอนุโมทนา